Zamień swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prangati. Dodatkowe numery telefonów uruchomiła dla turystów ambasada RP w Atenach. Mały bohater z Lublina, 12-latek, wyprowadził z płonącego budynku babcię oraz psa i papugę. Przed gwałtownymi burzami na południu Polski ostrzegają synoptycy. Grupa około 200 polskich turystów utknęła na lotnisku na greckiej wyspie Rodos. Od wczoraj oczekują na lot powrotny do kraju. Na wyspie od kilku dni szaleją pożary. Prawie 30 tysięcy osób zostało ewakuowanych. Wśród nich było około 1000 Polaków, którzy spędzali tam urlop. Większość z nich znalazła już miejsca w innych hotelach. Trudności spotkały jednak część turystów, którzy mieli zaplanowany lot powrotny do domu. O szczegółach Karol Surówka. Polacy oczekujący na lotnisku w Rodos nie wiedzą, kiedy dokładnie wrócą do domu. Biuro podróży TUI oraz przewoźnik Enter Air nie udzielają im takich informacji. Dodatkowo polscy turyści nie mają ze sobą bagaży. Musieli je zostawić w hotelu w czasie ewakuacji. Relacjonuje reporter Polskiego Radia Aleksander Przoniak, który jest w grupie oczekujących. To rzeczywiście bardzo komplikuje sprawę, dlatego że jest wiele osób, które w tych bagażach po prostu mają leki na różnego rodzaju choroby. Interwencję w tej sprawie podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poinformował wiceszef MSZ. Tu Paweł Jabłoński. Mamy cały czas gorącą linię pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Sportu i Turystyki, a także właśnie biurami podróży. Paweł Jabłoński dodał, że Polakom, którzy utknęli na Rodos, przysługuje rekompensata od przewoźnika. Karol Surówka, Polskie Radio. Z uwagi na zagrożenie pożarowe w Grecji, ambasada RP w Atenach uruchomiła dodatkowe linie telefoniczne. Są to działające w godzinach od 9 do 16 numery telefonów plus 30 210 67 71 997 oraz plus 30 210 67 97 743. Oprócz tego przez całą dobę czynny jest telefon alarmowy plus 30 693 655 46 29. Prokuratura prowadzi śledztwo w związku z pożarem oraz wybuchem substancji łatwopalnych w Zielonej Górze. Przeprowadzono już pierwsze przesłuchania świadków. Toksyczne odpady w Zielonej Górze zapaliły się w sobotę. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę wieczorem. W pożarze nikt nie ucierpiał. 12-letni chłopiec wyprowadził z płonącego budynku swoją babcię oraz psa i papugę. Do pożaru doszło w Lublinie. Ogień pojawił się na klatce schodowej oraz na poddaszu jednej z kamienic w lubelskiej dzielnicy Bronowice. Dym zauważył chłopiec, który był w mieszkaniu z 83-letnią babcią, mówi rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, nadkomisarz Kamil Gołębiowski. Ogromną odwagą wykazał się 12-letni chłopiec, który widząc dym wyprowadził babcię z pożaru. Po chwili wrócił po psa i po papugę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu interweniowali strażacy, którzy szybko ugasili nadpalone elementy. Wstępne ustalenia wskazują, że do pożaru mogło dojść w wyniku pozostawienia niedopałka papierosa. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami na południu Polski. Jak powiedziała synoptyk Małgorzata Tomczuk, najsilniejsze zjawiska atmosferyczne spodziewane są po południu na Podkarpaciu, a także w południowych częściach Małopolski i Lubelszczyzny. Zostały wydane ostrzeżenia o burzach z gradem drugiego stopnia, które obowiązują na południu i południowym wschodzie kraju. W burzach mogą wystąpić opady do 40 mm, a lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 100 km na godzinę. Te ostrzeżenia obowiązują do 21. Słabsze burze mogą pojawić się na południu Śląska, na południowym wschodzie ziemi świętokrzyskiej, w znacznej części Małopolski, północy Podkarpacia i środkowej części Lubelszczyzny. Kolejny dzień z rzędu anomalie pogodowe podzieliły Włochy na pół. Na północy doszło do gwałtownych burz z gradobiciem i huraganowym wiatrem. Koło Bresci w Lombardii na obozie skautów zginęła 16-latka, na której namiot runęło drzewo. Kilka osób zostało rannych w samochodach przygniecionych przez drzewa. Duże straty odnotowano w Mediolanie, gdzie dziesiątki drzew przewróciły się na auta i budynki. Z kolei w centrum i na południu Włoch w 16 miastach miastach obowiązuje najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Temperatury przekraczają 40 stopni. Skrajnie trudna sytuacja panuje na Sycylii, gdzie szaleją pożary w rejonie Palermo, Trapani i innych miast. Ewakuowano mieszkańców i turystów z kilkunastu miejscowości. Przez kilka godzin zamknięte było lotnisko w Palermo, które zostało ponownie otwarte. Południe. Dwa poważne pożary w okolicach chorwackiego Dubrownika. Strażacy próbują opanować żywioł, ale gaszenie utrudnia silny wiatr. Najpoważniejsza sytuacja była w okolicy miejscowości Żupa Dubrowaczka koło Dubrownika. Tam strażacy musieli bronić zabudowań wsi, by nie przedostał się do nich ogień. Ostatecznie domy się nie zapaliły, ale sytuacja nadal jest poważna, bo wieje silny wiatr. Nie ucierpiał żaden mieszkaniec. Drugi pożar wybuchł w pobliżu miejscowości Mali Żali. W obu miejscach z żywiołem walczy ponad 100 strażaków. Do pomocy wezwano również dwa samoloty gaśnicze. Szefowie miejscowej straży pożarnej poinformowali chorwacką telewizję publiczną, że od rana ogień znowu się uaktywnił. Obecnie pożary nie zagrażają turystom przebywającym na chorwackim wybrzeżu Adriatyku w pobliżu Dubrownika. Służby twierdzą, że na razie nie wiadomo, co spowodowało te pożary. Kilka dni temu niedaleko Szybenika spłonęło 600 hektarów terenu, kilka samochodów i zabudowania jednej ze wsi. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju spore zachmurzenie, a na południu i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Lokalnie, głównie na południu, może również zagrzmieć, więc warto zachować ostrożność. W pozostałej części kraju spokojnie i niezbyt upalnie. Termometry wskażą od 22 stopni na Pomorzu, 23 stopni na Podkarpaciu, 24 w centrum i na Suwalszczyźnie, do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, a w okresie burz może być porywisty. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 14. Trójka do trzeciej. To właśnie wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Dzisiaj mamy 25 dzień lipca. Imieniny obchodzą Alfons, Antoni, Dariusz, Jakub i Krzysztof. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze, ale dzisiaj szczególnie poświętujemy imieniny jednego z nich, Krzysztofa. Szczególne atrakcje z tej okazji przygotował dla Krzysztofów nie tylko Pałac Krzysztofory, czyli Oddział Muzeum Krakowa. Już w ten weekend mnóstwo wyjątkowych atrakcji, a z nami jest Justyna Kasińska z Muzeum Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z Krakowa. Podobno całe wyjątkowe wydarzenie weekendowe będzie spotkaniem z wybitnymi krakowskimi postaciami. Mam nadzieję, że znajdzie się wśród nich jakiś Krzysztof również. Tak, potwierdzam, że w tym roku będziemy gościli w Krzysztoforach wizjonerów, tak, osoby, które z jakąś wyjątkową wizję związaną z naszym miastem miały. I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że żadnego Krzysztofa jako gościa nie będziemy mieli, natomiast liczymy na to i gorąco do tego zachęcamy, żeby osoby, które będą nas w tych dniach odwiedzać, żeby wśród nich również znaleźli się Krzysztofowie, dlatego że oni też będą mogli tego dnia bezpłatnie zwiedzić muzeum, więc to też jest taki ukłon w stronę tych wszystkich osób. Będzie to jakoś weryfikowane dowodem osobistym? Będziemy prosili, żeby w jakiś sposób się okazać, natomiast no oczywiście nikt nie będzie stał i nie będzie sprawdzał metryki ani dowodu. Czyli rozumiem, że pełne zaufanie. Mamy tak do naszych zwiedzających, tak. W jaki sposób zostaną przypomniane te wszystkie wybitne krakowskie osobistości? Będziemy tak naprawdę imieniny patrona Pałacu Krzysztofory obchodzili przez dwa dni, w sobotę i w niedzielę. Mamy zaplanowane rozmaite wydarzenia dla różnych zwiedzających i różnych uczestników tego święta. Znajdą się tutaj atrakcje zarówno dla dzieci, dla rodzin, jak i dla osób dorosłych, więc z całą pewnością podczas tych dwóch imieninowych dni nie zabraknie tak wyjątkowych postaci, jak chociażby mistrz Jan Twardowski. To jest niezwykle bliska muzeum postać, bo uważamy, że właśnie tutaj w piwnicach pałacu miał on swoją pracownię alchemiczną. Poza takimi postaciami legendarnymi nie zabraknie też osób, które są w taki bardzo wyjątkowy sposób z nami związanych, bo wspomnijmy chociażby o Tadeuszu Kantorze i Galerii Krzysztofory, która od końca lat 50. właśnie w Pałacu Krzysztofory się znajdowała, i o tym, co się w przestrzeniach galerii działo, jakie wydarzenia tutaj miały miejsce, będą wspominali w niedzielę 30 lipca wyjątkowi goście, bowiem będą to bywalcy galerii i swoimi wspomnieniami z tym miejscem związanym będą się z nami dzielić pan Jan Kanty-Pawluśkiewicz oraz Andrzej Mleczko. Mhm. Więc myślę, że to są wyjątkowe postacie i też wyjątkowe historie. Na pewno będziemy mogli w niedzielne popołudnie usłyszeć ich ust. Spotkanie ze znakomitymi gośćmi. Poza tym specjalne atrakcje dla dzieci. Warsztaty muralowe, prawda? Tak, będziemy chcieli wspólnie z artystą krakowskim muralowym Mikołajem Rejsem stworzyć kolejny, bo to nie jest już pierwszy mural, który mamy tutaj w Pałacu Krzysztofory. Mural właśnie związany z panem Twardowskim, więc wszystkich chętnych zapraszamy w sobotę 29 lipca o godzinie 11 właśnie na rodzinne warsztaty muralowe Mikołajem Rejsem. Będzie można się przekonać, jaką sztuką jest street art, jak takie murale powstają, więc jak najbardziej zapraszamy w sobotę na warsztaty muralowe. Natomiast duch pana Twardowskiego będzie się jeszcze nad nami unosił w niedzielę i tu również zapraszamy najmłodszych razem z rodzinami na przedstawienie właśnie opowieści o panu Twardowskim w niedzielę o godzinie 11, również w czasy pana Twardowskiego się przeniesiemy. To jeszcze wypytam o tę część muzyczną, bo widziałam, że szykuje się jakiś wyjątkowy koncert. Tak, zawsze na imieniny Krzysztofa, święto Pałacu Krzysztofory, szykujemy jakąś wisienkę na torcie i tak też będzie w tym roku. W niedzielę o godzinie 19 zapraszamy na koncert fortepianowy, podczas którego usłyszymy między innymi utwory Fryderyka Chopina i Juliana Fontany. To drugie nazwisko jest dla nas szczególnie istotne, dlatego że większość turystów czy mieszkańców Krakowa w naszym mieście kojarzy nazwisko Fontana z Baltazarem Fontaną. To był sztukator, dekorator, który między innymi przyozdobił jedną z sal Pałacu Krzysztofory takimi dekoracjami plafonowymi. I w tej sali właśnie będziemy mogli usłyszeć utwory skomponowane przez Juliana Fontanę, więc to jest też takie wyjątkowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy w niedzielę. Imieniny Krzysztofa już dziś, ale ich szczególne świętowanie w Krakowie w najbliższy weekend w Pałacu Krzysztofory. Serdecznie Państwa zapraszamy na wydarzenie. A z nami była Justyna Jasińska, organizatorka festiwalu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę.

Zapraszamy do reklamy. Let's go! Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy. MediaMarkt. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. I jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Sharp. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 14. Czas na serwis kulturalny, który dziś przygotowała dla Państwa Małgorzata Łukowska. Laureatka ubiegłorocznej nagrody Debiut Trójki, który otrzymała podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Basia Gąsienica-Giewont przygotowuje właśnie swoją nową płytę. Moje Taterki, bo tak nazywać się będzie album, zawierać będzie utwory napisane i skomponowane przez artystkę, którą w pracy wspiera Korneliusz Flisiak. Piosenki będą utrzymane w klimacie folktroniki, czyli połączenia folku z muzyką elektroniczną. Już teraz można odsłuchać w sieci singla promującego tę płytę. Nazywa się on Korale. Tam, we wierchu precki, samodziewce stoi. Łon, u niej pozierą, ona się go boi. Miłość istnieje zawsze. To hasło tegorocznych obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Towarzyszy im krótki film w reżyserii Tadeusza Śliwy z piosenką rapera Wojtka Sokoła. Miłość zawsze jest. Trwa 3 minuty i jest muzycznym klipem. W planach jest też stworzenie 30-sekundowej wersji, która będzie pokazywana w stacjach telewizyjnych i internetowych. A jak mówi reżyser klipu Tadeusz Śliwa, to obraz o miłości. O tym, że warto się kochać bez względu na wszystko, bez względu na to, ile ma się czasu. W tekście ani razu nie padają słowa Warszawa i Powstanie, bo to ponadczasowa historia. Ten klip mogą Państwo obejrzeć w sieci. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień i tracą czas. Na koniec o tym, że przygody Kajko i Kokosza doczekały się złotej kolekcji. Z okazji 50-lecia wydania komiksu wydano wyjątkową kolekcję składającą się z 6 tomów, w których zebrane zostały wszystkie komiksy Kajko i Kokosza. Jak podkreśla Tomasz Kołodziejczak, pomysłodawca i wydawca złotej kolekcji, przygotowano ją nie tylko, by uświetnić rocznicę powołania do życia dwóch słowiańskich bohaterów przez Janusza Christę, ale też, aby dostarczyć fanom serii wydanie, na jakie od dawna czekali, w twardych oprawach, z odrestaurowanymi grafikami i z mnóstwem ciekawych materiałów dodatkowych. Zdaniem literaturoznawców Janusz Christa to obok Tadeusza Baranowskiego i Babcia Chmiela jeden z największych polskich autorów komiksowych. Charakteryzował się świetną, dopracowaną kreską, stylem, który był groteskowy, ale jednocześnie miał w sobie dużo takiego realizmu świata. Niezaprzeczalnie Christa miał wpływ na całe pokolenie rysowników. Kajko i Kokosz to też jeden z najczęściej cytowanych polskich komiksów. Odwołanie do niego znalazło się na przykład nawet w polskim tłumaczeniu jednej z części Akademii Policyjnej. jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Put from pen to paper, terms If you tolerate this, your child will be next. Manic Street Preachers to za nami. A teraz na trójkowej antenie tematy filmowe, a dokładniej serialowe. Z nami jest kolejny gość, filmoznawca Dawid Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam naszych radiosłuchaczy. Kilka dni temu w San Diego zakończył się kolejny konwent miłośników popkultury, Comic Con. W jego trakcie serwis streamingowy Peacock ujawnił datę premiery miniserialu The Continental, czyli trzyczęściowego prequela cyklu John Wick. To może najpierw pytanie dla laików, takich jak ja, którzy nie oglądali filmu. Parę słów wyjaśnienia. Cóż to właściwie jest za historia? Co się kryje za nazwą John Wick? No, jest to historia Baby Jagi, a przynajmniej tak był nazywany John Wick w świecie zabójców. A całość zaczęła się dość prozaicznie od tego, że jeden, no taki bym powiedział, smarkacz z rodziny mafijnej postanowił przypadkowemu człowiekowi, którym był John Wick, ukraść samochód, a podczas tego rozboju także zabić jego psa. I to rozpoczęło cały łańcuch zdarzeń, który oglądaliśmy później w czterech odsłonach tego filmu, jak John Wick po prostu musi wrócić do swojego dawnego zawodu, a później bronić swojego życia, bo oczywiście podczas obrony złamał kilka reguł, których nie wolno łamać w tym świecie zabójców i stał się po prostu numero uno na liście wszystkich, którzy postanowili zainkasować ogromną nagrodę za jego głowę. Mm-hmm. Tak jak wspomniałeś, to już cztery części za nami. Serial Continental to ma być prequel. Zawsze jest taka mała obawa, że te takie sytuacje mogą nieco popsuć filmową opowieść. Masz takie obawy też? Nie, kompletnie nie, ponieważ ten serial będzie rozgrywał się w latach 70. Poznamy lepiej postać Winstona, którego już tutaj zobaczyliśmy w takiej starszej odsłonie. Teraz będzie to młody człowiek, który przybywa do Nowego Jorku i on obejmie, że tak powiem, pieczę nad tym sławnym hotelem The Continental, w którym oczywiście zatrzymują się wszyscy płatni zabójcy zatrzymujący się w tym mieście. To jest oczywiście sieć hoteli, ale o tym oczywiście dowiemy się później. Teraz będziemy obserwować po prostu jego zmagania, jego historię. Lata 70., czyli bardzo daleko od tego, co wiemy, co widzieliśmy w serii filmów John Wick. Mhm. Ty też będziesz wyczekiwał na tę premierę serialu? Jak najbardziej, zwłaszcza, że twórcy pokazali nam, że potrafią opowiadać fajne historie, a do tego dostaniemy tam ekipę, która dostarczy to, na co nam najbardziej, znaczy nam najbardziej zależy, czyli te wszystkie sceny akcji kaskaderskie, które powodują to, że nam mimowolnie szczęka po prostu opada, ponieważ to, co zobaczyliśmy w czterech odsłonach filmu, było naprawdę najwyższą półką, jeśli chodzi o kino akcji i pewnym też rozpoczęciem w kinu amerykańskim, ponownym tego, żebyśmy oglądali naprawdę dobrze zrobione sceny akcji, gdzie główni bohaterowie, tak właśnie jak Keanu Reeves, musieli przechodzić morderczy trening, żeby wykonywać to wszystko samemu, a nie zmieniać się po prostu na jakiegoś kaskadera. Mhm. Tak, czy jeżeli nie oglądaliśmy Johna Wicka, tak jak już wspomniałam w moim przypadku, czy możemy sięgnąć po serial bez jakichś szczególnych obaw, że nie będziemy wiedzieli, o co w ogóle chodzi? Tak, tak twierdzą twórcy, bo tak jak mówię, jest to prequel rozgrywający się w latach 70., czyli my poznamy tę historię, która została tylko w filmach tak trochę uczknięta, napoczęta. Więc wydaje mi się, że to może być nawet bardzo dobry wstęp do tego, że jeśli obejrzysz ten serial i on ci się spodoba, możesz sięgnąć wtedy po film. Dokładnie. To mają być byty, które nie są ze sobą bardzo mocno połączone. Ale jednak świat przedstawiony będzie dosyć podobny. Pierwszy odcinek The Continental zadebiutuje podobno już 22 września, kolejne 29, 6 października. No, zobaczymy, co ostatecznie ta serialowa opowieść przyniesie. Jakby co, propozycja na jesienne wieczory już jest, bo to w końcu wrzesień to już jesień. Naszym gościem był filmoznawca. Tak, ale muszę też zaznaczyć, że tak jak powiedziałaś, że na San Diego Comic Con zostało powiedziane, że to jest Peacock, w Polsce będzie to inna platforma. Nie musimy tutaj się obawiać, że będziemy musieli długo czekać. Równo z premierą światową ten serial także w Polsce na Amazonie będzie do obejrzenia. Także już Państwa zachęcamy do tego, żeby zaglądać i oglądać te wszystkie serialowe opowieści. Naszym gościem był filmoznawca Dawid Muszyński. Dzięki za rozmowę.

trzymasz mnie. Mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Daria Zawiało, Fidemo Song, to właśnie wybrzmiewa nam na trójkowej antenie. Na zegarze 7 minut do godziny 15. Nasze spotkanie w audycji Trójka do Trzeciej dobiega końca, ale bez obaw pozostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Już za moment audycja. Zapraszamy do Trójki, a stery przejmie Piotr Firan. Rafał Wodziński, Maciek Załęcki, Justyna Grabasz. Dziękujemy serdecznie za dziś i życzymy dobrego dnia. A na koniec grupa Guns N' Roses i Sweet Child O' Mine.